i nikt nie powiedział zostań. Pytają wszyscy, skąd jesteś i co robisz. To im wystarczy, że imię jakieś masz. Nie próbuj opowiadać i mówić im o sobie, bo zamiast ciebie oni widzą twarz. Myślałam wtedy, że nie ma na co czekać. Czas szybko mija, a życie jedno jest. To nie był łatwy gest, mówili, że uciekam z biletem w dłoni. Sama zabawa się zaczyna i przypomina dziecinne twoje sny. Chcesz rozbić tafle szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Chcesz rozbić tafle szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Zostałam sama, więc piszę długie listy. Pieniędzy nie mam, zbyt mało jeszcze wiem. Poznaję dużo słów, rozumiem prawie wszystko. A świat wygląda, jakby był za szkłem. Codziennie rano, przez brudne patrząc okno, próbuję wierzyć, że przetrze się ta mgła, że będę mogła znów naprawdę czegoś dotknąć. I cud się stanie, zniknie ta tafla szkła. więc odeszłam.